землятрус. Под кайданами гор океаны гараць, там шалёная лава цячэ. Не душы мае грудзі, зямная кара, я жывая яшчэ, чуеш? Мне абрыднуў каменны прыгон. Чуеш? Чуеш? У тоўшчы зямной, у нетрах гор уздыхае вялізны гонг з мора чорнае велічынёй. Тут, тут, тут і там, там, там гонг грыміць пад зямлёй, ракоча там-там. Чуйна вушкі наставіў насцярожаны трус. Набліжаецца земля трус. Лані горныя пакідаюць бары, захлынаюцца ў рэчках язі. Вось, вось, вось пакажа вяршыня гары небу першы крывавы язык. Скалыхнула мора сваю тугу. Глей узняўшы, як кроў руды, на дрыготкі бераг цунамі бягуць. Хмарачосы з чыгуннай вады. Чуеш? Вось, чуеш? Вось, вось, вось. Трэсне, зломіцца ў курчах зямная вось. Нібы моршчацца, мнуцца, нібы абрус. Землятрус, землятрус, землятрус. Светаглух ад архангельскай страшнай трубы. Горы крычаць ратуй! Ад штуршкоў пад падэшвы ўзлятаюць дубы, вежы з замка ў неба лятуць, вылятаюць з распяццяў, як кулецвікі, і гнілы, уздымаючы пыл, у крывавыя хмары лятуць мертвякі з праваслаўленых хцівых магіл. Чуеш? Вось, чуеш? Вось, вось, вось, трэсне, зломіцца ў курчах зямная вось. Разляціцца зямля, як пад доўбняй гарбуз. Землятрус, землятрус, землятрус, бачыш? Бліскаўкі нараджае туман, нарастае клубіца імгла, гэта лавай з-ад гор'яў цячэ гурма в чорнай цемры і ў барве святла. Іх самбрэра, як хмары над светам сляпых, іх мачэта, як грозны жах, і маланкі над імі мігцяць, як сярпы, а сярпы, як маланкі ў руках. І зямля трасецца пад іхняй ступой. Гора ж тым, хто сляпы, як крот, паспрабуе заціснуць рукою сваёй. Земля труса ад версты рот.